بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدیث متفق علیه. از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کس در دین ما چیزی را که در دین نیست پیدا کند، پس آن مردود است و رد شده است. هر انسان یک کار را پیدا کند و بگوید این ثواب دارد و این کار را بکنید و آن کار را رسول الله نکرده باشد، از دین نباشد، پس آن مردود است، رد شده است. پس هر عملی که باید ما و شما بکنیم، لازم است که جستجو کنیم که آیا آن را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده است یا نه. اگر کرده باشد، پس برای ما و شما عبادت است و پیروی کردن ما لازم است. اگر که نکرده باشد، فهو ردون، پس آن مردود است. هر کاری که نباشد در عبادت و در دین ما و شما که از دین بدانیم و آن را لازم و ضروری دانسته عمل کنیم. از این حساب باید ما و شما از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آگاه باشیم تا اینکه بدعت ها و خرافات ها را با خرافات و با دیگر چیزهای نوپیدا عمل نکنیم، بلکه با سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کنیم و صاحب جنتی پر ناز و نعمت گردیم و عملهای ما و شما مردود نباشند، بلکه نزد خدا مقبول باشند. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکنند.